Făceantă, făceantă, un matui ca măletuiantă, măleinic sau al, mi-mi-tuain, gemeantanico, muzac nu antani pnieni, cu pulgue moelul il cnu afin. Amuan cu meu, amuan cu meu, cu palan cu le pantani ruca, ca se umantani ial, se umayantani malsan. Jela fintani wantu petuk saukle ipayan tuantani wantu seumayan tamaltun penuanyi kacilya ka seumayan koru ang lian hamuleyan tu te kalean rupumule menku yan tani penyen menku yan tani penyen kayan tani chaya kor tani chaya kor amulean amulean ka ilel knuli tani wentu amutuan rukameo, amutuan rukameo. Amulean, amulean tani kisau, amulean tani kisau. Putuli tani rukameo, seuma putuan tani, tani siwen, seuma la fin makuin tani wentu. Făcea-ntă ce meu, făta-ntă ce-a-ntă meu, iasă-u mă că nu am tăne mă cui. Ca-n ele la fin, ca se-u mă tu-a-ntă mărche, cu simu, hai, cu simu. Salan salan ye kusi, salan salan kusi, seumak no le lalfin merkeni wentu. Wele wela, wele wela, kak sao le tuan, kui fimu, ni ficha keche. Ni ficha ke che seuma ke fuingan ta.